be lights out and game over before he knows anything at all. Chcecie umrzeć tylko na hip-hopu. Na mojej twarzy olimpijski spokój. Ten wyjątkowy nie kolejny numer serii. Najcenniejszy kamień prywatnej biżuterii. W upalny dzień i ten zakrzepiany deszcze. Daję od siebie to co najlepsze. Na pochybę pierdolonym hejtą. Niosę ten przekaz, to jest ekscesja. Air Maxów, Nike'ów, New Era, Full Cup'ów. Lans aplauzu, tabloidyzacji rapu. Nie dla mamony hajsu, nie wybieram się grantów. To dla moich wariatów, nigdy na pół etatu. Z daleka od ekranu, charaktery niepokorne. Spierdalaj pędzlu, ze swoim popcornem. Masz tu rapu for poczte, nie pytaj o force. Chuj nie msza, gdy wśród wiernych słychać szmer plotek. Tu jestem Bogiem, po czym nie rozpoznasz? Każda linijka stworzona na mój obraz. Nie jeden król, tu to zwykły golas. Siedzi z berłem w ręku, na kolanach upie dronia. Życie daje mi codziennie ciężkie lekcje. Na ustach hejterów dbają o moją erekcję. Mikrofonu Wanda, awanturnik łajdak. Mej jersey piją dziś zlewki z wiadra. Życie umrzeć tylko na hip-hopu. Na mojej twarzy olimpijski spokój. Ten wyjątkowy nie kolejny numer serii. Najcenniejszy kamień prywatnej biżuterii. W upalny dzień i ten zakrzepiany raz. Daję od siebie to co najlepsze. Na pochybę pierdolony hejtą. Niosę ten przekaz, to jest ekscesja. Nie szukam w poru wiatru i nie pcham się na afisz. To cebuja blaupunkt, poza bitem nie ma nic. I bez granic, bez wyssanych z chuj nagród. Tak od startu do mety biegnę jak przykazał Pan Bóg. I mam tu znaczy więcej niż szczere chęci. Komu nie dany sukces pozostawiam hating. Nieśmiertelny jak Elvis rap w runie. Wychowany brudnych tarcz, powiedz to by im nie uległ. Działam wszystkich pobudek, cudze szczęście mnie nie boli. Jeśli sobie coś nie odpowiada, możesz i się pierdolić. Setki stronic, tysiące kilometrów, są to zastawiony stolik. Obserwuję stad dostępów, realia, a nie Facebook. Słońce topi asfalt, czysta zajawka. Nie muszę się wyjaśniać i dobrze wiem jak grać. Miałem czas by się nauczyć. Tu z grą jak z chińską, nie ma opcji by w nią chudzić. Mam pierdolony mic w ręku i rap w sercu noszę. Chciałbyś wyciąć nas w pień, ale możesz ssać korzeń. Kiedyś dostawałem grosze, oddając swe życie w zamian. I to hip-hop dał mi siłę, by się kurwa nie załamać. Piliśmy wódę w bramach, dziś szerszy mam horyzont. Nadal słucham House of Pain i obcinam łeb na łysą. Jak Luka Syno z Gliso, mam swój czas wendety. Kocham rap i nieważne czy to sample czy syntetyk. Ten beat i wersety są jak dusza i tkanka. Jestem tam, gdzie nie wyszły z mody tagi na przystankach. Szaragatka, nie dostaliśmy na łeb od sławy. Paranoja słabi jadą innym słabym od słabych. Powinieneś odstawić rap i nie chwytać za majka. Jesteś śmieszny jak brandująca się stopami małpa. Jak ram, tak jak rami dusza na uszach modli. Tworzyłem tą kulturę zanim rap stał się modny. Żyć i umrzeć tylko dla hip-hopu. Na mojej twarzy olimpijski spokój. Ten wyjątkowy nie kolejny numer serii. Najcenniejszy kamień prywatnej biżuterii. W upalny dzień i ten zakrzepiany raz. Daję od siebie to co najlepsze. Na pochybę pierdolony hejtą. Niosę ten przekaz, to jest ekscesja. Kiedy skończy się dzień, znów będę grać to do rana. Wolę umrzeć tak jak stoję i żyć na kolanach. Kiedyś miałem coś w planach, z których śmieję się dziś. Nie będę mówić szeptem nic, skoro we krwi mam krzyk. Za paręnaście lat opowiesz im o mnie. Gdy już mnie tu nie będzie, ty nie będziesz w stanie zapomnieć. Lata mijają nam szybko i nie przypomnę. Chwyciłem parę zapytań, choć nie wierzyli mi, że coś osiągnę. Już nie pamiętam typa, którego tyle lat znasz. YouTube, Facebook, Instagram, miłość, hashtag. Życie to nie film, choć spędzamy je na klatkach. Nie muszę inny być niż ty, żeby móc coś o nich nagrać. Brat, nasz dawny świat patrzy na nas podełba. Nie jeden zatrzymałby czas, żeby móc nam to odebrać. Nie będę żebrać o wiarę i trochę miejsca. Jestem dzisiaj zbyt daleko, żeby przestać. Żyć i umrzeć tylko dla hip-hopu. Na mojej twarzy olimpijski spokój.